wielowarstwowe gitary, szarpane, bogate też harmonie wokalne i kosmiczne efekty. To jest Atom Juice, choć w tym przypadku więcej tych gitar i tego wszystkiego. Natomiast odsyłam do debiutu Atom Juice. O tym samym tytule jest ta płyta. Psychodeliczny rock, na który według mnie zasługujemy na polskiej scenie. Jest tego sporo nie tylko na takich typowych stonerowych festiwalach, ale wierzę, że znalazłoby się miejsce na polskiej scenie, na większych festiwalach na takie brzmienia, bo coś czuję, że gitarowe solówki w stylu lat 70. i 60. będą przeżywać swój renesans w następnym letnim sezonie i być może zagoszczą też na przykład na mniejszych scenach off festiwalu. W tym roku mieliśmy tam sporo sceny jazzowej, także cóż, może czas na psychodelię rockową. Ja gorąco czekam. Czas na scenę łódzką, Control Z i ich Karaluch. bażancim sercu Control Z, czyli stoner rockowcy z Łodzi. Control Z, czyli oczywiście skrót usuwania, wycinania, to łódzki kwartet grający muzykę instrumentalną i ciekawa jestem, czy ten tytuł też nawiązuje do jakiejś ciężkości, do jakichś motywów. Zawsze doszukuje się pewnych nawiązań, a potem okazuje się, że jest to zupełny przypadek i być może zespół na klawiaturze po prostu w pewnym momencie zainspirował się czynnością, którą wykonywał. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się niedługo też do nich zagadać. A będzie okazja, bo Cockroach to jeden z singli zespołu, który zapowiada ich debiutancki album We Are Social Creatures. On ukaże się we wrześniu tego roku nakładem Interstellar Smoke Records. Wrzesień to naprawdę dużo premier. Niedługo usłyszymy również kolejną płytę polskiej grupy Kisumin. Na swoim czerwcowym singlu wkradli inspirację chanson française. Francuskie utwory z domieszką angielskiego, ale to polski zespół Kisumin. a śpiewa o byciu życiem i śmiercią, tchnieniem i cieniem, dniem i nocą, bo to powtarza się w wersie w języku francuskim. Nadchodzi płyta Kisumin, która będzie nazywać się Dom Rudolfa Steinera i gdy zespół o tym napisał, od razu sprawdziłam, przyznaję, nie znałam tego budynku. To jest unikatowy przykład architektury ekspresjonistycznej w Londynie. Dużo elementów, motywów roślinnych i takie miękkie formy, bardzo ładnie się na niego patrzy, a jeszcze ładniej się słucha o ideach, z którymi jest powiązany. Rudolf Steiner prowadził wykłady w tym budynku pod koniec swojego życia. Dziś pełni on rolę Centrum Brytyjskiej Antropozofii, duchowej nauki łączącej elementy ezoteryki z nauką, sztuką i codziennym życiem. I to właśnie miejsce stało się dla nich, dla twórców, dla Kisumin, inspiracją do stworzenia płyty. Oni sami często kierują się ideami pomocy międzyludzkiej i myślę, że będą zgłębiać właśnie te rejony na płycie, której jestem bardzo ciekawa. A jeżeli jesteśmy w motywach angielsko-francuskich, to czas na grupę o tym pochodzeniu, czyli Stereolab. Praca, czas przyszedł, praca, dom, kochanka i praca. Nazwa компенсуйте шкоду. На свою охоту компенсуйте шкоду. Wracamy do Białorusinów mieszkających i tworzących w Polsce, tym razem do grupy Syndrom Samozwańca i ich tegorocznego utworu Dudka. Gitarowy kawałek z wyraźnymi wpływami garażowymi i punkowymi. Sporo eksperymentu, ale to jeden z krótszych utworów na płycie Machajba z tego roku, bo znajdziemy tam i kilkunastominutowe, bardzo rozmyte w tych garażowych brzmieniach utwory. Polecam sprawdzenie. A sam tytuł Syndrom Samozwańca, czyli po prostu syndrom oszusta. Pewne zjawisko, w którym chodzi o to, że osoba nie potrafi uznać tego, co robi. Cały czas szuka dowodów na istnienie, chociaż jest takie wewnętrzne poczucie bycia oszustem, który oszukał wszystkich tym, co robi. No, myślę, że wiele osób może się z tym utożsamiać. Nam, radiowcom, też się zdarza, więc sam tytuł na pewno do mnie przemawia. Sporo dzisiaj muzyki rockowej, gitarowej, co zostało zauważone też przez niektórych moich słuchaczy. Bardzo dziękuję za słuchanie i powtarzam, adres mailowy można pisać, dzielić się doświadczeniami z muzyką anna.lalka@polskieradio.pl. I w tej muzyce rockowej, gitarowej zostaniemy, tym razem improwizowanej z Polski. Wygrzebałam świeży jazz z elementami muzyki rockowej prosto z Łodzi, czyli Multipla Drivers. Thank you. Samochód Multipla urósł już do rangi pewnego mema. Model Fiata z charakterystycznym, zdeformowanym przodem postrzegamy jako brzydki, ale w jakimś sensie fascynujący, postmodernistyczny. I wierzę, że jest to pewna sugestia do odkodowania zespołu jazzowego i nie tylko, Multipla Drivers, którego przed chwilą słuchaliśmy. On bawi się jazzową improwizacją, zresztą wyrasta z środowiska jam session. Bawi się groove'em, funkiem, a tutaj też z elementami folku. Wydali w tym roku debiutancką epkę Płonące mydło, pełną paradoksów i choć ta brzydota z tytułu samego zespołu trochę bije, to jednak sporo w niej tego kojącego ciepła. Skoro jestem dzisiaj blisko polskiego jazzu, wracam do tegorocznej płyty Hoshiego, czyli Kuby Więcka, Her Name is Yumi. Thank you. Trójca amerykańskiej muzyki Nourished by Time, który wydał w zeszłym tygodniu album The Passionate Ones. Tak też nazywa się utwór, który graliśmy przed chwilą, tytułowy. Marcus Brown to muzyk pod pseudonimem Nourished by Time, który już drugi album ma na koncie i tym razem dokumentuje w nim własną drogę twórczą, taką, która pomaga mu nie tylko tworzyć, ale też utrzymywać się przy życiu emocjonalnie, duchowo. No bo niełatwo tworzyć w późnym kapitalizmie, co muzyk analizuje słowem i dźwiękiem. To jest taka piękna walka o byciu spełnionym, pokazując, że sztuka może być sposobem na przetrwanie i rozwój, nawet jeżeli nie zawsze przynosi korzyści finansowe, ale właśnie te wewnętrzne. A muzycznie słychać na tym albumie korzenie muzycznego, rodzinnego miasta Baltimore, gdzie spotyka się na tej płycie pop, hip-hop, elektronika, R&B, ale i elementy różnych gatunków, o których dzisiaj mówię, czyli i jazzu, i też takich charakterystycznych gitar. Posłuchajmy jeszcze jednego singla z tej płyty, czyli Idiot in the Park. She knows I lost a friend. Everybody's out here protecting their heart. I need a love that needs a scar. She made me laugh, she made me cry. She told me when I'm gonna die. Idiot in the park. Idiot in the when Jesus knows. Idiot in the party. Idiots in the dawno nie jeździłem moim starym autem. Chętnie gdzieś pojadę. Jeden utwór, który zapętli nam trasę. Lubię

Może bym była on top, gdyby zdania zbyt wprost, gdybym była zbyt hot, gdybym miała twój krok, może miałbyś mnie dość. Spadaj minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam pić cenę pół, powiedziałam za późno. Spadają minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół, powiedziałeś no trudno. Spadaj minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Powiedziałam za późno. Spadają minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół, powiedziałeś no trudno. Powiedziałam za późno. Gest Julka i jej bardzo miękkie flow i Tropiki, czyli producencki projekt Michała Urbana, w którym pozwala nam zanurzyć się w ciepłych barwach syntezatorów, dość miękkich, tak jak wokal Julii, bitach i egzotycznych rytmach lat 80., chociaż w tym przypadku na tym utworze jeszcze nie pokazuje tej pełni. Bardzo polecam zgłębienie się w jego solowe produkcje i takie pocztówki dźwiękowe, które potrafi tworzyć na swoich kompozycjach. To jest jeden z tych artystów, który dźwiękiem jest w stanie namalować dużo więcej niż artyści, którzy z nim występują słowem. Balansuje na krawędzi vintage, brzmień i współczesnej elektroniki i to jest punkt łączący go z kolejnym artystą dzisiejszej audycji, już pewną legendą sceny elektroniki w Polsce, czyli Pejzażem. Wybrałam trzy utwory z płyty, bardzo, bardzo na czasie. Ostatni dzień lata. Choć to jeszcze nie ostatnie dni lata, to można czuć te ostatnie ciepłe dni lata. Pejzaż i zacznijmy od Najłatwiej się zaszyć. Zagrałam trzy utwory pejzaża. W najłatwiej się zaszyć gramatik z Nie mam czasu pomyśleć. W utworze Sny mamy fragment z piosenki Czesława Niemena pod tytułem Wieczory nieokochanych, a w Przyzwyczajamy się sample z utworu Edyty Geppert pod tytułem By. Płyta Ostatni dzień lata to jest takie wyjątkowe połączenie retro zarówno odniesień do muzycznego polskiego dorobku, jak i takich naszych osobistych wspomnień, tych z mazurskich wakacji, czy z bałtyckiego lata z rodzicami. Można nawet poczuć taki powiew tego nadmorskiego wiatru. W ogóle mnie nie zdziwiło, że Bartosz Kurczyński, czyli pejzaż, odpowiada za ścieżkę dźwiękową dokumentu Bałtyk, granego teraz w kinach, Bałtyk Igilis, który opowiada o kultowej łebskiej wędzarni ryb i przenosi nas również do tego świata wspomnień, świata nadmorskiego, polskiego klimatu. Bardzo polecam zobaczenie tego filmu. A z Łeby niedaleko do Gdańska, tam stacjonuje Anastasia Rydewskaja. Sur mon corps, oubliez ton nom, oubliez-vous. de par toi quand je l'ai par moi. Multikulturowe tło Anastasii. Mieszkała w Stanach Zjednoczonych, Francji, Białorusi i Polsce obecnie. Wplata się to w jej brzmienie, bo tworzy ona bogatą mozaikę wpływów. Pokazała je na płycie Snake Charmer. Zagram jeszcze jeden utwór z tej płyty, czyli Limerence. Już na koniec audycji Barzam Cię Serce. Bardzo dziękuję za obecność i dobranoc. Była z Wami Ania Lalka i Olga Szućko. Trójka.